Deci termenul este celebrul prin filtrul behavior tehnologia spiritului, prin tehnologia ei, un fundat de comunicatorul, fundat de la începutul secolului trecut, de Edwin Husserl, conducat de Heidegger, Jean-Paul Sartre, în Europa Unii și în generații succesive, cum la filozofia actuală, la numele cu de pasta, la Emanuel Levinas, Michel Henry, Jean-Luc Marion și mai departe. Deci cam asta este elementul autorilor în care cronologia, într-una din fazele sale cele mai recente, a căpătat o așa numită turnură etică. Agentul principal al acestei turnuri etice este filozoful francez Emmanuel Levinas. El a pus în centrul dezbaterii fenomenologice figura cerului, devenind astfel principal promotor al problematicii alterității din fenomenologie. Desigur, putem găsi și la Husserl și la Heidegger abordări complexe ale problemei alterității, cerului. Husserl va vorbi în repetate rânduri despre constituirea transcendentală a interdependentizării, sporind la un alt ego, iar Heidegger va analiza condițiile ontologice de posibilitate ale întâlnirii celuilalt, cum întâlnirii celuilalt. Însă nici pentru Husserl și nici pentru Heidegger problema celuilalt nu a intrat în prim plan și nu a atins centrul iradiant al interpretațiilor filozofice. Husserl, bună oară, era interesat să explice modul cum se aplicurează palierul de experiență și modalitățile în care acestea se dau în conștiință. El vedea misa fenomenologiei în reîntoarcerea la toate limitele ale conștiinței, fapt care i-ar permite să precizeze esențe lucrurilor și să descrie analitic structurile transcendentale ale egoului. Husserl înțelegea sarcina fenomenologiei ca pe o clarificare descriptivă a integralității arhilor și palierilor experienței egologice, dublată de o investigație asupra structurilor și modurilor în care conștiința are această experiență, fie că e teoretică sau practică, perceptivă sau valorizantă, afectivă sau corporală, de ordine semnificație sau de ordine limbare. Și mai departe. Apariția celuilalt în conștiința subiectului și deși problematizările etice pe care o apasă de apariții le poate suscita, nu poate avea un în filozofia lui Husserl o decât un rol secundar pe limbare. Pe prin plan este egoul și experiența ecologică. Deci este o ecologie transcendentală. Heidegger a avut concluzia că ideea de conștiință este insuficient de bine fundamentată, insuficient de originală, și că a căutat o reelaborare a acestei idei de subiectivitate. Este desparte deci de Husserl și de toată filozofia conștiinței, tocmai că mănâncă egoul, credința omului, nu este reductibil la relația dintre un subiect care cunoaște și un obiect cunoscător. Și această schema a unei capsule din care noi ieșim ca să cunoaștem un lucru în lume. Asta se poate că este o construcție artificială pe care nu dă seama de modul nostru concret de existare. Deci vrea să te comunizi un pic de empatia conștiinței din care iese din când în când ca să cunoască lumea, ci este dintr-un început și în mod original, un fapt de a fi în lume. O existență situată care înțelege faptul de a fi și este preocupată de propriul său mod de a fi și de propriul său mod de a exista. De aceea, tema primordială de Husserl, a lui Heidegger, nu mai este conștiința, ca la Heidegger, ca la Husserl, conștiința și activitatea perceptivă, ci este înțelegerea implicită a faptului lui a fi. Faptul că noi înțelegem, când spunem că afară este frumos, înțelegem că este. Și asta îi se pare lui nucleul central al filozofiei și aici își pornește interogația. Deci este vorba de centrul, tema primordială de Heidegger este reînțelegerea lui a fi, care în elaborarea filozofică a Heidegger devine o ontologie explicită, o explicitare concretă și conceptuală acestei înțelegeri lui a fi. Dar nici în cazul acestei filozofii ontologice, filozofii care pornește de la înțelegerea ființei, figura celuilalt nu are cum să capete o figură, un rol de prim plan. Nu are cum să intre în centrul atenției. Deci el pune, sigur, Heidegger pune în lumină o serie de structuri ontologice ale ființei Daseinului, a ființei mele, prin care eu pot să întâlnesc pe celălalt. Mic înseamnă și așa mai departe. Mic Dasein, faptul de a fi întâlnit cu celălalt. Spune că Dasein, adică omul în calitatea lui de înțelegător al lui a fi, și Dasein înseamnă în germană, da înseamnă aici și Sein înseamnă ființă. Locul, da, în care aici se lasă înțeles. Ei, noi suntem din toate ființele de lume, numai oamenii pot înțelege pe a fi, că afară este frumos, că ochelarii sunt pe masă și mai departe. Ei, deci pe el interesează doar omul în funcția lui de înțelegător al lui a fi. când analizează structurile acestei ființe, spune că o structură primordială lui este mid-zain, a fi la oaltă cu. Și spune că acest mid-zain poate îmbrăca și forme saturate, prime, de exemplu, noi suntem acum într-un mid-zain concret, suntem mulți într-o sală și dialogăm, dar poate lua și figuri privative, de exemplu, ascetul cel mai cel propusnicul cel mai ascuns de lucruri, nu înseamnă că nu mai este un mid-zain, doar că structura aceasta de a fi împreună cu ceilalți este saturată. El este mereu structural în ființa sa, un fapt de a fi la oaltă cu ceilalți, mai că celălalt concret niște dat. Dar, în orice caz, Heidegger să se focalizeze doar pe structurile proprii prin care eu am acces la celălalt. Dar celălalt, ca un alt om, nu apar nu devine temă a filozofiei. Problema alterității este o destul de marginală la Heidegger și la celălalt, deci și problemele de ordin tehnic. Poate că este o proto-etică, acolo elemente care pot sta la baza unei posibile elaborări etice, dar, în filozofia lui Heidegger, ca și la Husserl, este un tip de ecologie. Ontologia lui este repliată pe data în care sunt eu însumi și, în sensul ăsta, ea rămâne, e perpetuată această schemă subiectivistă, relatoare, sigur, dar focusată pe eu. Adeodată cu Levinas, tema alterității și figura celuilalt au căpătat un caracter de prim rang în sfera problematică a fenomenului. Și doar în virtutea acestui lucru, anume că celălalt intervine în prim plan, doar în virtutea acestui lucru, Levinas poate ajunge să afirme că nu ontologia, ci etica este filozofie primă. Și prin aceasta este o bună lui Heidegger, pentru care cum spuneam, înțelegerea mea fie primordială. Deci în variată, doar diverse opere filozofi sau filozofii pe care filozofii le elaborează, importante punctele pe care. Punctele pe care pentru Husserl înseamnă conștiința care percepe și ceea ce se dă în mod evident în conștiința perceptivă. Acela este punctul la care orice care pornește. Heidegger rupe cu Husserl, spune, nu conștiința, ci faptul că noi înțelegem pe a fi. Deci nu percepția, ci această preînțelegere uzuală este punctul de plecare pentru a elabora o filozofie, iar Levinas schimbă la rândul lui paradigma și spune nu a fi, nu conștiința perceptivă, ci faptul că celălalt mă reclamă. Acesta este punctul central. Deci, în acest sens, aici vreau să spune că nu ontologia, ci etica este filozofie primă. Levinas. Da. A spus. Da, mai iertat. Levinas spune că etica este filozofie primă, opunându-se lui Heidegger, de ontologie. Dar despre ce etică este vorba aici? Este oare vorba de un uzaj disciplinar al termenului de etică? Așa cum a fost instituit în canonul grecesc, odată cu Aristotel, unde logica, fizica și etica sunt discipline de școală, această împărțire a dominat toate filozofiile tradiționale, etica, fizica și logica. Deci s-a perpetuat pe întregul parcurs al tradiției europene. Iar această înțelegere tradițională a realului problematici etice este determinată de ideea de moral și moralitate, iar etica este un discurs teoretic care dezbate deci problemele de ordin moral. Iar moralitatea reprezintă un câmp al comportamentului uman, al acțiunii umane, aflat sub jurisdicția ideilor de bine și de rău, de drept și de nedrept, de corect și incorrect, legitim, indicitim, critică și așa mai departe. Deci tot ești un nou de modul doar despre ceea ce este moral și moralitate. Deci este un câmp plasat într-o ecuație intersubiectivă și într-un al experienței și într-un orizont al legilor și al valorilor. Fără intersubiectivă, nu se pune problema nici a moralității și nici a eticii. Poate cuvinte, într-o planetă care este un singur om, vorba lui, așa, Micul Prinț, acolo e bune nici sau o etică, dar e sigur că face. Spunând că etica este filozofia primă, Levinas, deci dorește oare să reabiliteze sensul tradițional acesta al eticii, adică să facă un import aristotelic cu o filozofie contemporană, în niciun caz. Pentru Levinas, etica nu este un tip special de discurs sau un mod distinct de abordare a problemelor filozofice. Ar fi, deci, eronant să-l plasăm pe Levinas în subspecia moralismului și să-l punem în descendența moraliștilor pe care îi cunoaștem. Sau a licenilor. Levinas spune el însuși, citez, am recurs la termenul de etică, temându-mă însă de rezonanțele moralismului pe care le implică și care riscă să-i absoarbă sensul său principal. Termenul etică semnifică pentru mine faptul întâlnirii, relația unui eu cu celălalt, sciziune a ființei în întâlnire și nu o coincidență, transcendență și proximitate. Încheie citat. Astfel, dacă etica precede ontologia, dacă nu ontologia este fundamentală, ci etica, aceasta nu înseamnă că un tip de discurs ar fi plasat înaintea altuia, sau că argumentele unuia ar premerge argumentele altuia, sau că ideile și conceptele unuia ar întemeia ideile și conceptele altuia. A porni mai degrabă de la etică și în profila ontologiei nu înseamnă a formula argumente etice și a le opune pentru ideile ontologice, ci a sesiza ce anume din relația cu celălalt nu se lasă explicitat în cadrul ontologiei. Etica trebuie înțeleasă aici într-un sens original, predisciplinar, ca orizont al unei experiențe aparte, ca un tip aparte de fenomen, întâlnirea cu celălalt fenomen al alterității. Așadar, o etică care originală care va fi refractară și totodată reactivă la ontologie. În orice caz, să ținem că etica indică aici un strat fenomenologic original de existenței noastre. Tendința va argumenta de-a lungul cărților sale că eticul este, ca element constitutiv al modului nostru de a fi, nivelul cel mai profund al sensului. Așadar, în fața întrebării de unde trebuie să înceapă o reflecție filozofică și unde, de unde trebuie ea să-și extragă sensul, răspunsul Levinas este nu de la înțelegerea lui a fi, așa cum propune Heidegger, nici de la ceea ce se dă în mod evident conștiinței percepțiunii, așa cum propune Husserl, ci de la relația cu celălalt. Ființarea privilegiată nu este data în propriu, eu însumi, care are darul extraordinar de a înțelege pe a fi. Și o dată cu asta de a înțelege ființa ca întreg, lumea ca întreg. Ființarea privilegiată este celălalt om. Omul care este celălalt. Și nu un simplu altul. Îi face aici distinție între otră și otrui. Noi am traduce altul prin otră și otrui prin celălalt. Prin celălalt sau imaginea proșan, aproape. Semnul sau aproape. Deci trecerea de la un otrui diferent, la un otrui personalizat, se face în momentul în care ai integrație directă cu el. Pe descendența linii lui Buber, eu, tu. Deci o operație verticală, care iese din orizontalitatea banală. Această ființare, celălalt om, este privilegiată prin faptul că în însăși natura sa opune o rezistență la tentativa asimilantă a înțelegerii. Că nu se lasă redus la faptul de a fi înțeles și asimilat. Și nu se lasă redus, nu se supune prin aceasta exigențelor generale de comprehensiuni. Noi mereu încercăm să înțelegem pe ceva, dar celălalt este important prin ceea ce nu înțelegem din el. Adică prin ceea, prin faptul că el nu se lasă asimilat. Înțelegerea cuiva, conceperea cuiva, în germană, e begriff, care are greifă, care are al prinde, al cuprinde, al stăpâni, de unde se gândește puterea. Deci există o coeziune metafizică între ideea de conștiință, care concepte care apucă, care prind, care simtează, care strângă într-o totalitate. Dacă strângă într-o totalitate, celălalt este cumva privat de alteritatea sa. Deci tocmai e o coeziune. Conștiință se manifestă ca putere de înstăpânire asupra celuilalt. Și aici spune Levinas că chiar dacă raportul nostru cu celălalt constă în a voi să-l înțelegem, acest raport depășește înțelegerea. De aceea spune că relația cu celălalt nu este o ontologie. Această legătură cu celălalt nu se reduce la reprezentarea celuilalt, ci la invocarea. Această ființare privilegiată a celălalt om, în unicitatea și singularitatea sa, este, spune Levinas, piatra de potignire a tuturor ontologiilor și a tuturor filozofiilor reprezentării. Tocmai că aceste filozofii totalizează, strâng la oaltă, concep și cuprind. Deci, când pui reflectorul pe faptul că celălalt este inasimilat în esența sa, că el nu poate fi altul decât în măsura în care nu poate fi asimilat, atunci tendințele universaliste ale înțelegerii care pornesc de la totdeauna, de la structuri generale, ideea de om, ideea de conștiință, intră în implod. Deci este, celălalt este singura ființare ireductibilă la omogenitatea ființei, singura particularitate care nu este absorbită în universalitate, singurul individual care, dacă este redus la ceea ce este înțeles din el, reclamă acest lucru ca fiind o violență, strigând prin însăși modul lui de a fi, de a semnifica această nedreptate. Este nedrept ca eu să fiu asimilat, ca celălalt să fie asimilat într-o totalitate pe care conștiința o cuprinde. Tocmai în acest sens, celălalt revendică să fie explicitat filozofic în afara cadrelor ontologiei. Și aici un citat din Levinas, este vorba de a găsi locul din care omul încetează să ne mai privească pornind la orizontul ființei, adică să se mai ofere puterilor noastre. Ființarea ca atare, omul, și nu ca întruparea ființei universale, nu poate fi decât într-o relație în care ea este invocată. Ființarea este omul și omul este accesibil ca aproape, ca un chip. Tema aceasta chipului este tema principală de Levinas. Este o temă prin care le-a venit cele vizaj. Așadar, semnificația chipului, chipul ca semnificație, ca semnificare, ca iradiere a unui sens ireductibil la ontologie, chipul este temelul pornind la care Levinas dorește să edifice o etică ordinară. Procedeul lui Levinas este, în acest punct, strict fenomenologic. El vrea să desprindă sensul fenomenologic al ființării care este celălalt, în el însuși și pornind la el. Aceasta este pretenția fenomenologiei, să se apropie de fenomene pornindu-le ele însele, nu prin transferând asupra lor niște prejudecăți, niște preconcepții. Lași ființarea pe care vreau să o analizez așa cum este ea, cum se dă, și o să o las să manifeste, să se explicit, să o explicit pornindu-le ele însele. Deci, în sensul, în acest sens, procedurile lui rămâne în cadrul fenomenologiei. Deci nu vrea să abordeze pe celălalt pornind de la categorie universală, precum omul în genere, conștiință, în genere sau ființă. Acest sens se arată în mod original, cum ziceam, în fenomenul chipului. Chipul celuilalt, ca aproapele meu, acesta de aici și de acum, mă reclamă în unicitatea, în particularitatea și ireductibilitatea sa. Acest fenomen, chipul, își arată sensul în mod exigenței, al revendicării, adresându-mi porunca primordială să nu ucizi. Deci asta spune că cuvântul primordial pe care chipul care e fenomenul primordial, acest cuvânt primordial asta este porunca să nu ucizi. Poate cuvinte să nu mă ucizi, să nu mă asimilezi, să nu mă reduci, să nu mă supui puterilor comprehensiunii tale, să nu mă absorbi în imanența ființei tale. Deci asta este injuncția primordială. Chipul însuși este cel care pretinde, pornind de la el însuși, în arătarea sa de sine, că această ființare, celălalt om, să fie abordată pornind de la alte orizonturi de sens decât cele totalizante ale ontologiei. Această ființare însuși, celălalt, pornind de la ea însuși, revendică un alt tratament decât cele ontologice. Fenomenologul trebuie deci să găsească acel loc al sensului în care celălalt încetează să ne mai privească pornind la orizontul ființei, adică să ne ofere puterilor noastre. Noi nu mai suntem stăpâni. Noi, cumva, noi în concepția și a lui Husserl și a lui Heidegger, ego-ul, conștiința transcendentală la Husserl și Dasein la Heidegger, este centrul lui, este stăpânul lui. El se înstăpânește asupra lui, el cunoaște, el urmărează. La Levinas, aceste lucruri implodează. Nu mai sunt eu stăpânul lui, ci celălalt, mă revendică o exigență a înălțimii. Eu sunt cumva supus lui. Nu sunt eu stăpânul lui, ci eu mai degrabă sunt cel privat de putere în fața lui. La Heidegger eu am putere asupra lumii. Iar Heidegger spune că noi avem posibilități. Faptul că avem posibilități înseamnă că avem putere, că ne putem exercita asupra lucrurilor. Oricum, deci, dacă prin Heidegger, și noi nu până aici, fenologia de ontologie. În schimb, aici la Levinas, fenologia se desparte de ontologie pentru a întâlni etică. Însă raportul cu celălalt nu este nici simplu, nici univoc. Pe lângă relația etică cu celălalt, Levinas abordează și relația erotică cu celălalt. El schițează aici o fenologie a erosului și arată că nu trebuie să confundăm dorința propriu etică în acel față către față al chipului, în grija pentru celălalt, în agape sau caritate, cu dorința erotică. Și cu alte dorințe care se produc întotdeauna când orizontul satisfacerii lor posibile sau chiar iminente. spre deosebire de toate celelalte dorințe, dorința etică, dorința de celălalt, este dorința de invizibil. Dorința fără concupiscență și fără satisfacere posibilă. Când ne neas cel dorit, nu satisface dorința, ci o adâncește. Deci, cel dorit nu este asimilat și apropiat. Distanța sa, transcendența sa este pur păstrată, chiar și în proximitate. Cu cât e mai aproape celălalt, dacă vrem să vedem cu celălalt, cu atât mai mare decât și transcendență. Adică, diferența. În fenomenologia Eroșului, din totalitate și din lucrările de Vinaze în 1961, întâlnim o serie de fenomene atipice din perspectiva filozofiei tradiționale. Nu doar că Levinas abordează fenomenul mângâierii și al voluntății, dar pentru el trupul, lejarnel, îi spune, carnavul, este determinat ca frăgezime sau gingășirea ca învreță, lipanul, ca fragilitate și evanescența unei umilități, în registru feminin. El este slăbiciune de o fragilitate extremă, o vulnerabilitate care se manifestă, se manifestă la granița dintre a fi și a nu fi, ca o căldură blândă în care ființa se risipește în strălucire. Toate acești termeni, evanescență, deci toate acești termeni soft, ar trebui să-i vedem opuși un registru substanțial mai concret. Când spune că ființa se topește, că e la granița dintre a fi și a nu fi, trebuie să avem în vedere că se depășește ontologia acestea, adică se depășește apăsarea lui a fi, pe care noi o resimțim. Deci el spune că trupul celălalt este evanescență și gracilitate, despovărată de căutarea propriului fapt de a fi, fugă în sine, spune el, în chiar sânul manifestării sale. Prin toate aceste sintagme, Levinas pare că plasează erotismul într-o dimensiune transontologică, într-un dincolo de ființă. Chiar dacă privilegiul de a suspenda în mod absolut ontologia este rezervat raportului etic, adică doar măsura în care intru într-un raport etic cu celălalt și nu îl reprezint, și nu-l posedă, și nu-l domin, ci înțeleg în diferența lui, doar în măsura asta presiunea ontologică, care se manifestă, nu trebuie să vedeți presiunea ontologică așa într-un sens materialist, ci faptul că există că avem putere una asupra celorlalți. Asta este coeziunea ontologică. Când totalizăm, când unificăm în ontologia tradițională, toate conceptele acestea, unul, totalitate, rațiune, sunt coezive. Ele, conștiința e rațiune în măsura în care cuprinde totul. Dacă nu cuprinde totul, nu e o rațiune suficient de tare. Deci, ideea de Hempanta este de unul și totul, este o idee puternică de la Parmenide până la Heidegger. Deci, chiar dacă privilegiul de a suspenda în mod absolut ontologia este rezervat raportului etic, erotismul pare să fie cumva antecamera acestei depășiri a ontologiei. După cum studiați un pasaj pe care îl citiți acum, în carnalul gingășii, corpul părăsește statul de ființat. Astfel, dacă trupul se sustrage în utilizația evanescentă a erotismului, statutul de ființare, atunci putem spune că aici se petrece un salt de epecheina de susia. Această simpatie de această epecheina de susia, care se găsește în cartea 10-a Părugului Platon, indică tocmai această transcendență, această depășire. Binele este dincolo de ființă, spune Platon. Ei, această inspirație se plasă de și de Levinas, spun că trebuie să căutăm o depășire a ființei și a coeziunii ființei, a imanenței mentalității. Mângâierea, spune altundeva Levinas, nu este o intenționalitate de dezvăluire, ci de căutare, mers către invizibil. Legătura între invizibil și dincolo de ființă se impune de la sine. Avem astfel de a face cu o experiență dezontologizantă, una în care caracterul substanțial al celuilalt se realizează, în care materialitatea ființială a corpului celuilalt devine evanescentă și se subtilizează ca trupul între a fi și nu fi. O asemenea evadare subtilă din câmpul de forțe al ontologiei este totodată o ieșire din registrul grup al prezentului. Spune Levinas, mângâierea constă în a nu cuprinde nimic. Cuprindere de grip, concept, conștiință. Asta trebuie să vedem, nu era un care de susologie care nu cuprinde. Când cuprinde înseamnă că faptul că ea doar mângâie și că nu apucă, e gestul, deci gestul apucării este un gest de posesiune, unde ea posesiune înseamnă a avea care îți dă un narrativ, un a fi. A fi care este cuvântul ontologiei. Dar când nu apuci, ci doar mângâi, tu doar soliciți. Și nu vrei să cumpri, nu vrei să poți. Deci vei relea o pasare. Mângâierea constă în a nu cuprinde nimic, în a solicita ceea ce se sustrage fără încetare, formii sale, spre un viitor. De ce viitor? Pentru că prezentul este prezentul posesiei. Poți să ai puterea ca ceva doar pentru că e prezent. Poți să scoți sticla de masă. E prezent. Când ceva se retrage, când ceva se sustrage prezentului, fie este un trecut imemorial care nu a duce prezent, fie un viitor care iradiază la marginea prezentului. Și în sensul ăsta este o subminare a lucrurilor. Deci mântuirea constă în a nu cuprinde nimic, în a solicita ceea ce se sustrage fără încetare, fără exact spre un viitor, în a solicita ceea ce fuge ca și cum nu ar fi încă. Acest accent pe a nu fi încă, de faptul că eu nu am, ci caut, nu cuprinde, ci solicită ceea ce se retrage, ne poate conduce deci la ideea că fenomenologia erosului este, într-un anumit sens, vestibulul sanctuarului pe care îl prezintă etic. Totuși, cum putem gândi, pornind la această perspectivă de linasiană, o trecere între cele două registre distincte ale relației cu celălalt, de la erotic la etic, respectiv de la etic la erotic? Sau aceste registre ale experienței sunt mai degrabă complete tanșe? Cu alte cuvinte, eticul și eroticul, aceste moduri de raportare la celălalt, se exclude reciproc? Sau mai degrabă ele pot coexista într-o anumită măsură în aceeași experiență faptică? Să presupunem că, într-un același atom de experiență, am putea avea atât o dimensiune erotică, cât și una etică. Întrebarea este, pot fi ele sincrone sau simultan actualizate? Nu cumva este necesar ca, în momentul actualizării, unea dintre aceste dimensiuni, cealaltă, dacă nu dispare cu totul, să fie în erotică confundată? Într-adevăr, în dinamica temporală a unei astfel de relații concrete, s-ar părea că atracția erotică și respectul etic trebuie să alterneze. Căci simultaneitatea lor actuală nu poate decât să paralizeze întregul fenomen. Eticul neutralizează sau inhibă eroticul, în timp ce erosul subminează eticul datorită eticului ideal. Pe de o parte, moralizarea erosului, ca și intelectualizarea lui sau estetizarea lui, nu face decât să-l priveze de o dimensiune care este esențială, cea premorală, prerațională, instinctiv sălbatică. Și astfel avea un eros sărăcit. Pe de altă parte, erotizarea eticului, dincolo de faptul că formula fizează ușor absurdul, îi suspendă eticului orice pretenție maximalistă, care totuși este esențială. Întrebarea este dacă trebuie să concepem o anumită de ierarhie între cele două registre. O supremație a unei asupra celorlalte. Am putea fi tentați să credem că, odată cu trecerea de la erotic la etic, am avea la față o ascensiune, cu elevat, cu o trecere care transcende orice descărcare și orice plăcere proprie. Într-un urcuș către un dincolo de ființă, o ascensiune care lasă în urmă sau chiar contrazice care proprie. De exemplu, trecerea de la erotic la etic, de la atracția cu casă la respect, poate fi înțeleasă ca o tendință care se împlinește cu timpul în cuplu care îl îmbătrânește împreună. Evident, în cauza creștinii, în sfârșit de bună. În această perspectivă, mișcarea de sens contrar, anume trecerea de la etic la erotic, apărea o cădere în Imperiul Discutării, în dominația elementară a funcției proprii. Însă faptul că eticul nu este erotic, înseamnă oare că erosul este fatalmente din face de dimensiunea etică, pe care totuși o vizează și la care nu ajunge încă? Este oare erosul un etic sărăcit, nedesăvârșit? Sau invers? Este eticul un eros sublimat? Eticul este cel care face posibil eroticul? Sau, din potrivă, eroticul poate constitui ocazia pentru sublimarea eticului? Sau nici altă? Poate întrebarea trebuie să pună altă. Nu cumva toate aceste întrebări care par de conduce la unui stratificat, provin dintr-o presupoziție necercetată, anume aceea că erosul este un obiect posibil al fenomenologiei. Într-adevăr, poate ar trebui să ștergem acum tabla lecturilor noastre, să facem deci tabla rasa și să le luăm întrebările de la capăt și de compromis. Iar primele întrebări în terminologie, în cele legate de accesul la fenomenul pe care le avem în vedere. Cum anume acest fenomen poate fi făcut accesibil în mod genuin? Cum anume, în interiorul unui acces asigurat, poate fi lămurit sensul său în stratificările sale succesive? Așadar, cum poate fi vizat și adoptat, explicitat și interpretat, articulat și prezentat în mod fenomenologic, palierul erotic al existenței umane? Din ce perspectivă, cu ce optică și cu ce punct de plecare ar trebui să te îndrepte terminologia dezvăluirea acestui fenomen? Ce care trebuie urmată în acest teritoriu accidental pentru ca analiza fenomenologică să nu cadă nici în identitate, dar nu sunt subiectivi tehnic, rămân sobră și formală, descriptivă și explicitativă. Nu este exclus ca din motive ce țin de alcătoria neostructurală, fenomenul erosului să nu poată fi abordat frontal. Poate că drumul către dezvăluirea sa trebuie să fie unul ocolit. Poate că accesul către el nu poate fi trasat decât dacă sunt deschise în prealabil pentru înțelegere alte câteva paliere fenomenale de sens, ci stau la bază și fac putință. De bună seama avem de-a face cu un fenomen complex care implică o serie de dimensiuni existențiale ale ființei umane și trebuie ele mai întâi să fie făcute transparente. Pornind de la parcursul anterior, putem spune că trei parte emblematici sunt de neocolit pentru surprinderea sensului fenomenului lor. Intersubiectivitate. Corporalitatea și afectivitatea. Aceste trei dimensiuni ordinare ale existenței noastre, oriunde și oricând, în viața asta discuției, trebuie să se modifice. Fiecare fac într-un anumit fel, pentru ca fenomenul erotic să se constituie. Astfel, este absolut necesar o anumită modalitate intersubiectivă, în speță survenirea unui raport privilegiat cu cel cu un celălalt anumit. Iar acest mod specific nu poate fi deșitat decât pe fundalul înseamnă structurii intersubiectății obișnuite, generice. Caz în care trebuie să descrie modificate cum anume se modifică, în fenomenul erosului, experiența intersubiectivă suprimentă și cotidiană. Întrebarea este deci, cum anume survine evenimentul publicul privilegiat în așa fel încât el să facă posibilă nu doar o întâlnire personală, frontală a unei abilități, ci și o întâlnire de ordine. Totodată, nici afectivitatea nu poate lipsi ca primă de prim plan din Constituția terminologiei de lor. Analiza acestui fenomen ar trebui să explice în chip aplicat cum anume se modifică dimensiunea existențială a afectivității când intră în scena mod. Ca raportarea afectivă privilegiată, una în care un anumit celălalt, în unicitatea și singularitatea sa, este dorită. În sfârșit, erotismul analizează și o anumită modalizare a fenomenului corporalității. Pornind de la o distinție esențială a fenomenului, aceea dintre corpul fizic și trupul fenomenologic. Germanii spun Körper și Leib. Trup Leib indică acea dimensiune originară a corporalității proprii. El este întotdeauna propriu, accesibil numai mie din interior. Körper, corp, în schimb, este exteriorizat. Este obiectivat, este văzut din afară, accesibil și celuilalt, deja spațializat. Într-un fel nu pot vedea mâna dreaptă, ca partea corpului, ca un obiect străin. În anestezie putem să simțim corpul ca un obiect străin, nu? Între corpul meu și o masă putem să facem diferență. Deci corpul poate să fie văzut din afară ca un obiect străin, un obiect care aparține lumii, un spațializat. Și în alt fel, pot să simt cu mâna, aceeași mână, pot să simt lucrurile din lume. Sau pot să simt propria mână, cealaltă mână. Deci, diferența asta între locul în care îmi percep mâna în calitate de corp, de corp și îmi simt mâna în calitate de trup, e diferență fundamentală. Văd că mâna mea atinge mâna asta, mâna ca parte vizibilă a corpului meu, tot așa cum pot vedea că celălalt atinge masa, dar mâna sa ca parte vizibilă a corpului său. Însă doar ca trup simt masa în această atingere. Prin și în trupul propriu percep și simt propriul corp. Deci dacă mâna stângă atinge mâna dreaptă, am atunci acest chiar. Eu sunt simultan. Și ceea ce percepe și ceea ce este percepe. Însă pot fi afectate lucruri înconjurătoare de corpul animale sau omului, e că fizic aici sau la masă, pot fi afectat doar pentru că eu, în mod primordial, sunt autoafectat atât. Chiar și dacă percep cu o mână, mâna stângă, percep mâna dreaptă, înainte de a percepe mâna dreaptă ca obiect exterior cumva, eu mă percep, este o autoafectare primordială. Eu mă percep pe mine, mă simt pe mine ca tu. Asta este simțirea primordială. Altfel spus, faptul că fiind tu sunt autoafectat cu gros continuu în imanența ființei mele, face cu putință să fie afectată către corpul din afara mea. Mai tehnic, autoafectarea este condiția de posibilitate a heteroafectării. Heteroafectarea e afectare ca ce trebuie. Sau a micro-linjul. Și trebuie să avem în vedere această distinție fundamentală între trup fenomenologic și corp fizic. Corpul celuilalt îmi este desigur accesibil. Însă trupul celuilalt îmi este esențialmente inaccesibil. Eu pot doar să-mi prezentez, analogic, faptul că el simt. Pornind de la similitudinea cu prima experiență. Cum să spună explicit că în interiorul câmpului meu perceptiv primordial, citesc, eu pot percepe doar propriul meu trup, neputând percepe niciodată un trup străin în caracterul său trupesc, ci doar în caracterul asta de corp. Cel mai intuitiv exemplu este dat de experiența durerii. Niciun altul nu poate simți la propriul durerea mea. Deși poate să o transfer analogic, prin empatie, asupra propriei sale experiențe. Nici nu pot percepe durerea de celuilalt, deoarece nu am acces la dimensiunea originală a trupului său, ci doar la ceea ce mi se dă drept corp în orizontul meu perceptiv. Pot sesiza sensul unui gest expresiv care sugerează durere, doar pentru că îl cuplez printr-un transfer analogic, cu sensul unei grefate, unei senzații grefate, cu memoria corpului tău. Cu alte cuvinte, fiecare om este prins în imanența comunitarită a corpului său. Neavând acces imediat și direct de la corpul celuilalt și nici la trupul său. Nici chirurgul nu are acces la trupul pacientului pe care îl operează, ci doar la corpul său. Și cu atât mai puțin este precis. Trupul este accesibil în mod direct, doar din interior, doar pe corpul propriu, doar la persoană. Iar întrebarea este dacă există vreo experiență umană care este un privilegiu paradoxal de a primi o depășire a acestei imanențe incomunicabile a fiecăruia în propriul său trup. Întrebarea, lăsată așa în suspensie, poate tehnologia Erosului să ofere un răspuns la această întrebare? Poate oare Erosul, în speța acela care izvorăște din radicalizarea ultima a corpului intersubiectiv, să facă cu puțin o experiență în care înlăbuirea în propriul trup să fie depășită, în care granțele între live și că să fie nici doar un pic figurant, n-am lăsat. Aici trebuie să pusă în joc și diferențierea dintre corp public și trup intim. Într-adevăr, cea mai mare parte a experienței propriei corporalități se desfășoară în viața noastră publică. Intersubiectivă în sens larg. În raport cu ceilalți nediferențiați. Totuși, există și un anumit nivel al corporalității proprii care își joacă sensul în solitudinii. Într-o sferă intimă a intimității, apare expresie privilegiată și comunitate. Când putem întreba așadar care este sensul profund al intimității și în ce măsură ea expune o dimensiune genuină a ființei umane. Indice cel mai concret și mai evident a acestei diferențieri dintre public și intim este dat un fapt care este doar aparent, veșnic. Ne putem întreba, prin urmare, ce sens fenomenologic putem detecta în dânsul faptului că omul își ascunde bolicul, precum și ce semnificație fenomenologică are dialectica dintre acoperire și descoperire în orizontul corporal. Căci tocmai această dinamică fenomenologică a arătării și a ascunderii este aflată în experiența fierului, în care ceva de ordinul publicului este adus în viața intimă. Granița dintre public și intim este transgresată prin faptul că o ființă privilegiată, venind inițial dintr-un spațiu public, deschis tuturor, așadar acoperită și împeșuntată, este acceptată, primită și integrizată în spațiul intimului, în domeniul imanenței, calamitate și expunere. Această transgresiune, care și are temeiul în fenomenul Erosului, constituie originea ontologică a legăturii trupești de oameni. Dacă ne punem problema genezei fenomenologice a experienței Erosului, trebuie să ținem cont și de faptul că avem aici, de a face cu un fenomen ce angajează în mod radical dublul chiasm dintre trupul corpul propriu și trupul corpul celuilalt. Care sunt, deci, condițiile fenomenologice în care două prezențe ajung să fie reciproc date una altuia, într-un asemenea grad de activitate, încât mintele împrumutării să poată fi transversate, dând naștere astfel fenomenului unității. Am putea spune că este vorba de acutizarea și radicalizarea relației eu-tu, în direcția unui tu unic care devine absolut de neînlocuit, unul prin care ființa mea ajunge să se definească în mod integral. Cel care ajunge să constituie într-un fel temeiul existenței mele, căci în absența sa sinele meu își pierde raționa de a fi și persistența de sine însuși. Este un tu care ajunge să mă singularizeze și să-mi dea sensul. Sunt pentru că tu ești, spune Drăguțe, pentru că tu mă privești. Care este însă indicele fenomenologic ce pune în lumină o astfel de relație radicalizată? Cum poate fi numit elementul cheie care transformă o relație relativă într-una absolută? Fenomenul timpii capătă aici o preeminență nemăsurată și ar trebui analizat în mod distinct. Atunci, i-am putea spune, poate, privire incandescentă a chipului celuilalt sau schimb incandescent de privire îndrăgostită. Dar nu vorbim aici dintre discursul descriptiv și analitic, intrând pe neștiute în area analitică al doctrinii poetice. În orice caz, o nouă întrebare se adaugă, una care apare din nou hiatusul dintre trup și corp. Privirea celuilalt, în acest sens radical, nu este oare locul fenomenologic unic și excepțional în care ceva de ordin trupului se poate arăta cu interiorul corpului? Nu este oare privirea, într-o anume modalizare ei, unica poartă de acces către ființa celuilalt? Putem presupune că acest acces este posibil atunci și numai atunci când calitatea trăirii acestei priviri atinge pragurile febrile ale incandescenței. Așadar, ale acelui fenomen pe care îl indicăm cu un termen confiscat din păcate de Hristos sentimental, acela de iubire. Și nu este oare plauzibil că faptul eros, această donare și proca două prezențe în încleștarea trupurilor goale, își capătă legitimitatea esențială atunci și numai atunci când pornește de această aprindere a privirii, de această radicalizare a trăirii personale a celuilalt, părțându-te o ca temei. Dar ce se întâmplă când acest temei original lipsește? Dacă acest temei al experienței erosului lipsește. Ajungem atunci la o serie de fenomene derivate. Fenomene pe care le putem numi privative, care nu pot fi înțelese în mod izolat, ci trebuie contextualizate, pornind la fundalul din care ele își extrag sensul. Aceste fenomene trebuie deci descrise în modificărilor privative, în dimensiunea privativă, sublinind și modificările structurale care se diferențiază în raport cu alte fenomene mai originale, care le preced și pe care și care se le întemeiază în mod sensul. Sensul acestor fenomene privative, derivate, nu poate fi decritat decât dacă le punem ca la fotograf în raport cu fenomenul original pe care le generează. Deci sensul lor propriu se arată doar în funcție de alte fenomene mai fundamentale pe care ele le modifică distorsionându-le. Am putea spune, de exemplu, că sensul prostituției ca fenomen privativ nu se arată decât pe fundal înțelegerii fundamentale a sensului de eros prin germin dintre doi oameni. Ca modificare privativă acestuia. Și pornografia poate fi înțeleasă tot în sens privativ, ca fenomen sărăcic, pornind de același fundal, subvenind tocmai prin ocultare sau mascarea unor dimensiuni esențiale ale experienței originale a erotului. Căci, în această numă experiență, în pornografie, nu mai este trăită experiența aceasta în raport cu atentat, ci este trăită în mod pur iluzoriu, în spațiul solipsism. Iar acesta este un prim moment al privațiunii. Opoziția solipsism versus alteritate se referă totodată și asupra caracterului de adevăr al experienței. Căci numai aminte a face cu o persoană veritabilă, dată în carne și oasă, la impactații fenomenologii, ci doar cu imagine. Iar acesta este din al doilea moment al privației. Lumea reală este dublată și subminată de lumea imaginii într-o subversiune ontologică, în care fenomenul mass media și mai ales mutația pe care o duce televiziunea joacă un rol esențial. Ajungem astfel la un al treilea moment al privației. Experiența erosului nu mai este trăită în mod real, ci în mod fantasmat. Avem acădat de a face cu raportul dintre imagini care dă și o imaginație fantasmatică care primește. Ce primește? Un tip apare cu limitare. Ea însă își modificează fenomenologia. Una care, cum ziceam, ar trebui plasată în orizont întrebării pe care la sensul genin al unității. Doar astfel am putea distinge între o unitate care dezvăluie, care se dezvăluie pornind la o inițială nedezvăluire și pudoare, într-o expunere privilegiată și personală, și o unitate pur disponibilă, văzută și ostentabilă, impersonalizată și impersonală și mediatizată. În plus, imaginea unității care se dă nu mai este a unei persoane, căci persoana se arată în mod preeminent în și în prin chipul său. Or, imaginea pornografică, sexul obliterează chipul, animalicul obliterează persoana, erosul își pierde dimensiunea expresivă. Iar acesta este al patrulea moment de motivație. Astfel, experiența pornografică obturează experiența erosului prin faptul că o determină în viața solipsismului, a animatului, a imaginarului și a intuzorului fantasmat. Subiectul experienței pornografice se auto-afectează autist, fără expunere de sine, fără risc, simte fără a fi simțit și vede fără a fi văzut. Cum se obturează însă experiența originală a erosului în Constituție? În raport cu fenomenul pornografiei avem câteva modificări evidente. Întâi de toate, nu mai este vorba de un furtul lipsit, ci de o anumită alteritate. Întâlnirea se petrece. Alteritatea chipurilor este prezentă. Apoi, nu este vorba nici imagine, ci de un om capitoasă. În sfârșit, experiența trăită nu mai este iluzorie, nici fantasmatică, ci cât se poate de reală. Atunci, în ce sens mai este vorba aici de un fenomen privativ? Răspunsul se află în direcția caracterului anonim și impersonal întâlnit deja în cazul pornografiei. Nici aici nu este întâlnită o persoană. Adică, în sensul de plin acestui termen, este vorba de o pseudo-autoritate, deci aceeași ocultare a chipului se petrece și aici, ca în cazul experienței pornografice. Ceea ce este comun pornografiei și prostituției este că nu te interesează, nu te privește cine este celălalt, văzut sau atins. Că nu mai privești chipul celuilalt și nici chipul propriu cum este, nu mai este la rândul său privit. Întrebarea privitoare la cine nu se mai pune. Acel cine din fața ta este luat de un ce, similar unei ființări ființice, având un rost anumit, o funcționare determinată și nu mai mult. Dacă e ceva mai bun, nu te privești. În ambele sensuri, avea ce te expresa. Se poate să răspunde că în viața noastră cotidiană, obișnuită, avem și alte raporturi impersonale și anonime cu semenii noștri. Fără ca acest lucru să constituie o reală problemă a femenii noștri. Trecem unii pe lângă alții în biblioteci, în tramvaie, pe perioadă. Prestăm diverse servicii pentru alții, necunoscuți și plătitori, și ne folosim de serviciile altora, necunoscuți nouă, plătim pentru ele. Uneori cumpărăm bilete de tren, fără să ne intereseze cine este persoana care le vine. Și deci vine în diverse lucruri, fără să ne privească cine nu. Însă aici apare o diferență fundamentală. Aceste relații anonime și impersonale au o anumită legitimitate, că doar în spațiu public, ca lume comună, în care multiple interese de intenții existențiale, venite de la diverse agenții indeterminate, se întâlnesc, se confruntă, complet temporar sau pe care se reacționează. Este o evidență că nu poți și nici nu trebuie să ai relații personale cu toate subtilitățile umane care se întâlnesc lumea. Însă în lumea proprie, în spațiul intimului și al existenței proprie, o prezență umană impersonală sau anonimă este de asemenea un grav privat de fenomenologie. Este vorba de o modificare negativă a unui fenomen de plin. Iar unitatea este, așa cum am presupus mai devreme, spațiul prin excelența intimității, atunci cu atât mai practic este alienat. În sfârșit, o altă privațiune structurală ce apare în fenomenul prostituției, una și este specifică acestuia, este legată de raportarea la propria corporalitate. Acest corpul corporal, raportalitate, este tacit considerat de materie primă pentru efectuarea unei activități. Întrebările la care trebuie să răspundem sunt: cum devine corporalitatea un astfel de lucru disponibil? Ce anume din experiența propriei corporalități trebuie deja să se fie modificat pentru ca propriul corp să poată fi înțeles de materie primă? Se poate însă replica că și pentru un sportiv. Propriul trup este o materie primă. El va fi antrenat și pregătit pentru obținerea unui anumit performanță. Sau, un alt exemplu, cineva își poate vinde un lucru, un nimic, o oară, raportându-se la propriul corp ca la un zăcământ pe care îl poate exploata un ceva simplu prezent și disponibil în simpla sa prezență, preluabil într-o activitate ce poate duce la un câștig. Însă aici avem o diferență esențială, anume că prostituția atinge același fenomen fundamental la care a făcut referință mai devreme. Nuditatea și erosul. Și erosul nu angajează numai corpul propriu, cărba, ci în primul rând și mai ales trupul, laia, cel care constituie ființa intimă a fiecăruia dintre noi. Iar dacă experiența genuină a corporalității implică o genuină cuplare transcendentală între sensul de corp și sensul de trup, atunci experiența prostituției, dar și cea pornografie, devine ca o știință transcendentală, la o ruptură ontologică dintre trup și corp, dintre laia și cărba. Căci persoana care se prostituează acționează în și cu propriul corp, cel din afară, ca și cum acesta n-ar fi structural de propriul trup, ce simt numai. Aceeași deconstrucție și reconducere la sensul originar poate fi continuată și în privința altor fenomene negative ale trupului, fie că ele angajează vulnerabilitatea și violența, intersubiectivitatea sau finitudinea, generativitatea sau identitatea. În spațiul etic, fenomenologia corporalității are astfel un potențial explicativ aplicat, inclusiv pentru fenomene care sunt în deopște evitate, în demersul fenomenului clasic. Mai mult, un demers fenomenologic care urmărește să reconducă fenomene derivate sau privative ale experienței corporalității în fundamentul ordinare, poate deveni capabil să ridice întrebarea dacă modalitățile dominante de trăire ale corpului în lumea noastră, nu par cu deja marca unei esențiale și profunde falsificări. Dar nu se trebuie să probabil.